Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że Huta Pieniacka jest i pozostanie symbolem pojednania Polaków i Ukraińców, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Według sondaży dzisiejsze wybory w Holandii wygra rządząca Partia Ludowa. Lider separatystów na Krymie uważa, że w Rosji najbardziej sprawdziłaby się monarchia. Huta Pieniacka jest i pozostanie symbolem pojednania Ukraińców i Polaków, mówi szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin, komentując ponowną dewastację pomnika Polaków zamordowanych w 1944 roku w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie lwowskim. Wysiłki barbarzyńców pójdą na marne, ale ich ukaranie jest naszym obowiązkiem, napisał minister na portalu społecznościowym. Wczoraj w mediach pojawiły się zdjęcia pomazanego farbą pomnika Polaków, który został odnowiony po tym, gdy w styczniu nieznani sprawcy wysadzili go w powietrze. Dziś minister składa wizytę w Warszawie. Przed południem spotka się z ministrem spraw zagranicznych Polski Witoldem Waszczykowskim, później z prezydentem Andrzejem Dudą. Celem wizyty jest pogłębienie dialogu polsko-ukraińskiego, mówi ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca. Też jednym z powodów jest inauguracja wspólnego posiedzenia Forum Ukraińsko-Polskiego Partnerstwa i otwarcie skweru imienia Stusa ukraińskiego dysydenty. Dwa tygodnie temu Witold Waszczykowski wraz z szefem brytyjskiej dyplomacji Borysem Johnsonem odwiedzili Kijów. Holendrzy wybierają dziś parlament. O głosy wyborców walczy 28 ugrupowań. Według ostatniego badania, które podsumowało 6 największych sondaży, zwycięży rządząca Partia Ludowa, premiera Marka Rutte. Partia Ludowa od kilku dni w sondażach miała nieznaczną przewagę nad Partią Wolności. Część ekspertów przestrzega, że w badaniach populista Geert Wilders jest niedoszacowany. Sam premier Mark Rutte na wiecach wyborczych mobilizował ostatnio swoich zwolenników, ostrzegając, że Partia Wolności może wygrać nawet wybory, dlatego Holendrzy powinni postawić tam populizmowi. Były miejsca, gdzie lokale wyborcze otwarto już o północy. Tak się stało na jednej ze stacji kolejowych, z kolei na lotnisku w Eindhoven. Lokal otwarto już o 5:00. Komisje wyborcze tłumaczyły, że wszystko po to, by obywatele jadąc do pracy mogli wygodnie zagłosować. Wybory kończą się o godzinie 21:00, a potem wszystkie głosy będą liczone wyjątkowo w tym roku ręcznie. Władze zdecydowały się na taki krok z obawy, że przestarzały system informatyczny może paść ofiarą hakerów z Rosji. Ale na razie media donoszą, że to tureccy hakerzy zaatakowali holenderskie internetowe strony, zamieszczając m.in. zdjęcia prezydenta Erdoğana i pro-tureckie teksty. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Za wprowadzeniem monarchii w Rosji opowiada się premier separatystycznego rządu na anektowanym Krymie. Zdaniem Siergieja Aksjonowa obecnie byłaby to najlepsza forma sprawowania rządów w Federacji Rosyjskiej. Jutro miną 3 lata od nielegalnego referendum, po którym Półwysep został oderwany od Ukrainy i włączony do Federacji. 3 lata temu Aksjonow stanął na czele ruchu separatystycznego wspierającego aneksję Krymu. Tekę szefa rządu dostał na posiedzeniu Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krymu, na którym obecni byli uzbrojeni rosyjscy żołnierze. 2 tygodnie później także pod lufami karabinów zorganizował referendum, którego wyniki wykorzystano do przyłączenia Półwyspu do Rosji. W 3 lata od tamtych wydarzeń mieszkańcy Krymu mówią o zawiedzionych nadziejach, korupcji i bezrobociu, a szef krymskiego rządu o wyższości monarchii nad demokracją. Wcześniej na Ukrainie nie było źle, ale po tym przewrocie straciliśmy wiarę w przyszłość. Ja Ukrainka po nacjonalności. Jestem Ukrainką. Mój syn uczy się w Kijowie, nie chce zmieniać uczelni. Coraz trudniej znaleźć z nim wspólny język, bo inaczej już patrzymy na te wszystkie wydarzenia. Z raportów organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka wynika, że na Półwyspie ograniczane są wolności obywatelskie, głównie wolność słowa i zgromadzeń. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przenosimy się za ocean. W Nowym Jorku trwa sprzątanie po śnieżnej zamieci. Opady były jednak znacznie mniejsze niż prognozowano. Nowojorczycy oddychają z ulgą, bo nie sprawdziły się zapowiedzi synoptyków o groźnej śnieżnej burzy. Wiele osób zarzuca burmistrzowi de Blasio i gubernatorowi Cuomo zbyt histeryczną reakcję. Zamknięcie bowiem dróg, metra i środków masowej komunikacji doprowadziło do tego, iż we wtorek ponad 3 miliony Nowojorczyków nie poszło do pracy. Dzisiaj nie jest źle. Wczoraj też nie było tak strasznie, jak zapowiadali. Trochę za dużo histerii. A ja muszę odgarniać śnieg, tak jak każdej innej zimy. Metro i autobusy zaczęły kursować dopiero po południu, ponieważ zamknięto również szkoły. W parkach tłumy dzieci i dorosłych jeździły na sankach i nartach, bo śnieg w Nowym Jorku to atrakcja. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno na zachodzie z przejaśnieniami, a w centrum i na wschodzie z opadami deszczu. W górach śnieg i wszędzie silniejszy wiatr. Na Bałtyku sztorm. Najcieplej na Dolnym Śląsku 12 stopni, w centrum 10, a na wschodzie 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Wygląda na to, że Heart Worms grupy The Shins to bardzo męska płyta. Pan Adam z Tomaszowa i pan Piotr z Gdyni są posiadaczami tego albumu. Teraz Mateusz Matyszkowicz i Paweł Grat o książce o pojęciu tradycji. Przodownicy lektury. W przodownikach lektury dzisiaj pytania fundamentalne, bo naszym gościem Paweł Grat. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedł do nas ze swoją najnowszą książką o pojęciu tradycji. Jest to tytuł godny konserwatysty, ale w dużej mierze ona jest polemiczna wobec wielu nurtów konserwatyzmu, czy też postaw nazywanych konserwatyzmem. Co więcej, wielu konserwatystów zostaje tutaj nazwanych nihilistami. Czym jest nihilistyczny konserwatyzm? Ja to pojęcie jakoś ukułem, żeby nazwać taką postawę, jak się okazuje dosyć często, która polega na tym, że chcemy zachowywać i praktykować pewne właśnie tradycje, zwyczaje, poglądy. Nie dlatego, że rzeczywiście uważam je za prawdziwe czy jakoś odpowiadające rzeczywistości, tylko dlatego, że one zapewniają na pewno stabilność, przetrwanie, ład i porządek. To, co... Czujemy się bezpiecznie w świecie, w którym są jasno wyznaczone reguły i estetyka też jest taka, do której się przyzwyczailiśmy, jak inżynier Mamoń. Tak by się wydawało. Co jest tym bardziej paradoksalne, że nie posądzalibyśmy konserwatystów o jakieś właśnie nihilistyczne intencje. Okazuje się, że te dwie postawy mogą z sobą jakoś iść w parze. Ale to chyba jest taki bezpieczny konserwatyzm. On niczego nie niszczy. Ci, którzy chcą naprawdę kierować się pewnymi wartościami, naprawdę chcą, żeby ich system myślenia pasował do rzeczywistości, tak będą robić swoje, a owi nihilistyczni konserwatyści przynajmniej zapewnią nam bezpieczny świat. No można na to tak spojrzeć, można też tak spojrzeć, że ci nihilistyczni konserwatyści zawłaszczają sposób myślenia o tradycji i ten sposób myślenia o tradycji, który jakoś wydaje się właśnie pierwotniejszy i nie polega tylko na przywiązaniu do tego, co dawne, jakoś może zanikać w takich warunkach. Jest też pytanie, czym tak naprawdę jest tradycja? Czy to jest coś, co rekonstruujemy dzięki pracy historyków, etnografów, socjologów? Czy też jest to coś żywego, nie do końca zdefiniowanego, a może coś, co jest bardzo kanoniczne, jak chociażby w teologii Kościoła katolickiego? Prace historyków czy etnografów mogą nam pomagać, bo często przywracają jakieś formy, czy świadomość istnienia takich form, które przestały istnieć. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że kluczowe w tradycji jest nie tyle wspominanie czy oglądanie jakichś zabytków przeszłości czy postaw, ale po prostu ich praktykowanie, życie nimi jako swoją własną formą życia. Ale tutaj pojawia się takie pytanie, to jest chyba bardzo poważna wątpliwość, czy do tradycji można powrócić, albo inaczej, czy można wybrać tradycję, jeżeli możemy wybrać coś, co nazywamy tradycją, jeżeli coś jest przedmiotem naszego wyboru, to znaczy, że już od jakiejś tradycji się oderwaliśmy i tak naprawdę tylko konstruujemy coś, zamiast się wpisywać w trwanie. No albo wracamy do czegoś, co być może jakoś zanikło, albo zaczęło zanikać. Dlatego właśnie wydaje mi się, że w pojęciu tradycji kluczowe jest nie tyle po prostu nieustanna ciągłość, bo jej często nie ma, ale raczej to, że chce się wybrać daną formę życia za swoją własną, tak? I ale też tradycja jest czymś bardzo niejednoznacznym, bo mogę powiedzieć, wybieram tradycję Kościoła katolickiego, albo wybieram tradycję polskiego ruchu socjalistycznego, albo wybieram tradycję polskiego pozytywizmu. Tych rozmaitych tradycji jest bardzo dużo. To prawda, to pojęcie tak szeroko rozumiane właściwie przestaje być jakoś zrozumiałe, natomiast ja proponuję w tej książce, tam podaję powody, takie rozumienie zgodnie z którą tradycją jest pewna całościowa forma życia, która wyznacza nam pewien podstawowy cel w tym życiu. Tak? Natomiast rozmaite nie wiem, nawyki czy tradycje w sensie pewnych zwyczajów, sposobów myślenia, tak jak rozumiem, jak tradycje literackie, takimi tradycjami nie są. To jest pewien wybór pojęciowy, oczywiście ma swoje plusy i minusy, nie trzeba go przyjmować. A wystarczy wybrać tradycję intelektualnie i się z nią zgadzać, czy też za tym muszą iść konsekwentne wybory moralne, obyczajowe, estetyczne? Ja proponuję tak rozumieć pojęcie tradycji, w którym rzeczywiście sama zgoda intelektualna, czy jakaś, nie wiem, aprobata dla wartości nie wystarcza, tak? Czy to tradycja rozumiana tak, jak ja chciałbym, żeby była rozumiana, czy sądzę, że jak należy ją rozumieć, jest właśnie pewnym sposobem życia, który ma swoje przekonania, ale też łączy się z pewnymi określonymi praktykami i zwyczajami, które po prostu zachowujemy w codziennym życiu. I na koniec takie drażniące trochę pytanie, bardzo modne w naszych czasach ruchy rekonstrukcyjne, ludzi, którzy przebierają się za XVII-wiecznych sarmatów, albo za żołnierzy legionów, albo za żołnierzy wyklętych, albo za powstańców warszawskich. Oni się bardziej wpisują w nurt konserwatyzmu nihilistycznego, czy też jest w tym jakiś szczery i świadomy wybór pewnych pewnego świata odniesień. Znaczy, jeśli chodzi o intencje, to trudno mi mówić, natomiast rzeczywiście ja mam z tym duży problem, bo mój pierwszy odruch, jak patrzę na te zjawiska, jest taki, że jest to właśnie konserwatyzm nihilistyczny, w tym sensie, że oderwany od jakby kontekstu społecznego, w którym ci ludzie żyją, no przecież nie da się dzisiaj być ułanym, prawda, albo żołnierzem wyklętym, ale z drugiej strony jest tam coś, co uważam, że jest tam pewien bardzo mocny zmysł tradycji, to znaczy nacisk właśnie na materialną ciągłość, na fizyczny konkret, którym się pewna forma życia ucieleśnia, więc myślę, że to jest po prostu zjawisko dwuznaczne właśnie. A można być konserwatystą i chodzić w rurkach? Myślę, że oczywiście. Paweł Grat był naszym gościem o pojęciu tradycji dla tych, którzy nie chcą przyjmować świata bezrefleksyjnie. Też o książce, choć bardzo szczególnej, Susan Vega. 24 minuty po 10, już za chwilę będziemy połączeni. Będziemy połączeni z Marcinem Gudowskim, który jest w Tel Awiwie. Wcześniej Ptaszek, o którym nam ktoś przypomniał, a ja wcale nie jestem pewien, czy go nie graliśmy. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep it. everything in the formula. Upset in every way. The dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. Za 3 minuty będzie wpół do 11, za chwilę łączymy się z Tel Awiwem. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Marcin Gutowski jest w Izraelu. Słuchałem cię w naszym trójkowym poranku. Byłeś wtedy w Tel Awiwie i zapowiadałeś, że wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Gdzie teraz jesteś? No teraz zgodnie z poradną zapowiedzią zrobiłem sobie przystanek w drodze z Tel Awiwu do Jerozolimy. To może droga niedługa jest, ale w wiosce Abu Ghosh, gdzie teraz jestem, warto się zatrzymać, a jak żeby inaczej, na posiłek, na małe co nieco, zwłaszcza, że to miejsce w ostatnich latach zyskało światową wręcz sławę dzięki działaniom pewnego izraelskiego Araba i jego miłości do prostej potrawy, zgotowanej ciecierzycy i pasty sezamowej z dodatkiem czosnku i soku z cytryny. No proste, owszem, ale na Bliskim Wschodzie każdy dobrze zna tę potrawę, a to jakie emocje budzi ona tutaj, no czasami wręcz przechodzi ludzkie pojęcie. It's hummus. Everyone like hummus. Hummus is magic. Hummus? Hummus. Hummus. It's delicious. Tak przekonują bohaterowie filmu dokumentalnego znanego izraelskiego reżysera Orena Rosenfelda, który zresztą bardzo chciał mi opowiedzieć o hummusie, ale zdjęcia do kolejnego filmu zatrzymały go akurat nie gdzie indziej jak w Warszawie. Spotkałem za to tutaj prawdziwego króla hummusu. Jawdat Ibrahim to izraelski Arab, który przed laty wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam wygrał stanową loterię, został milionerem i postanowił wrócić do rodzinnej wioski i uczynić z niej właśnie światową stolicę hummusu, co zresztą mu się udało. Yes, we make the biggest hummus plate in the world. Tak, przygotowaliśmy największy talerz hummusu na świecie. Pobiliśmy rekord Guinnessa. Jesteśmy jedyną restauracją na świecie, która czegoś takiego dokonała. It's the only restaurant in the whole world in Guinness World Record. Kłopot w tym, że w ten sposób Jawdat Ibrahim rozpętał, jak donosiła bliskowschodnia prasa, trzecią wojnę libańską. Władze w Bejrucie, które uważają hummus za swoje narodowe dziedzictwo, nie pozostawiły takiej zniewagi bez odpowiedzi. Na początku Libańczycy przygotowali 2 tony, więc my zrobiliśmy 4. Później oni przyrządzili 10, ale teraz przygotowujemy się do zrobienia 15 ton latem przyszłego roku. Te ambicjonalne, kosztujące miliony kulinarne przepychanki zdają się potwierdzać to, o czym już na początku lat 90. diagnozując problemy Bliskiego Wschodu, przekonywał izraelski raper Aluf Abir, śpiewając, że to humus ogłupia ludzi. Dżaudat Ibrahim twierdzi jednak, że jest wręcz odwrotnie i że pasta z ciecierzycy pomaga osiągnąć pokój. W jego restauracji wielokrotnie toczyły się bowiem nieformalne rozmowy pokojowe. Palestyńczycy i Izraelczycy zwykli tu przyjeżdżać. Premierzy, prezydenci, ministrowie, a nawet królowie. Nie mogę o wszystkim mówić, bo to tajemnica, ale bywają tu, rozmawiają, negocjują i za każdym razem humus jest na talerzu. The hummus was on a plate. Humus is very, very, very important for the Middle East people. You know? Humus jest bardzo, bardzo ważny na Bliskim Wschodzie. Wszyscy jedzą go niemal codziennie. Starzy i młodzi, Arabowie i Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. A jedzenie przecież zbliża ludzi. Sprawia, że przy stole otwierają się, rozmawiają ze sobą. To nie przypadek, że jedno z najpopularniejszych tutaj haseł brzmi Make humus, not war. Lepiej robić i jeść razem humus, niż ze sobą wojować. To danie jednoczy ludzi. Mocno w to wierzę. Humus and food could bring people together. I believe it. Marcin, ja mam wśród znajomych paru nałogowców, którzy potrafią na humusie oprzeć w zasadzie całodzienny jadłospis. Jak jest u ciebie dziś? U mnie dziś od kilku dni, kiedy jestem w Izraelu, na niczym innym nie może być ten jadłospis oparty. Zwłaszcza, że ten tutejszy humus to jest jednak coś wyjątkowego. Ten, który można dostać u nas w supermarketach. Owszem, jest pyszny, ale tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy tutaj, tak mi się wydaje. Nie chcę namawiać się do złego, ale gdybyś w ostatnim dniu, krótko przed wylotem, jakiś sampling mógł nam przywieźć, bo narobiłeś nam dużo apetytu na to taką prośbę do ciebie mamy. Jutro rano w takim razie w służbowej lodówce będzie czekał. Marcin Gutowski z Tel Awiwu, byliśmy połączeni i jeszcze będziemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu.

Za 18 minut będzie 11. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy. Dzisiaj około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz w programie do południa jeden z tych filmów, które Trójka poleca słuchaczom szczególnie. Od kilku dni w repertuarze naszych kin znajdziemy włoski komediodramat Zwariować ze szczęścia. O filmie z Arturem Liebhartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Thelma i Louise po włosku i taki nie. A dlaczego? A niektórzy jeszcze do tego dodają Lotnant kukułczym gniazdem. No tak, bo w końcu część przynajmniej akcji filmu rozgrywa się w pewnej klinice psychiatrycznej. Tak, Villa Biondi, piękna, dźwięczna nazwa, w której znajdujemy jedną z bohaterek filmu Paolo Virziego Zwariować ze szczęścia, Beatrice, która zachowuje się w sposób taki, jakby to miejsce w ogóle do niej należało, ale po chwili okazuje się, że jest tego miejsca pensjonariuszką. I tam właśnie poznaje swoją przyjaciółkę przyszłą, Mikaelę. Te dwie kobiety różni prawie wszystko, z bardzo różnych przyczyn się w tym ośrodku znalazły, ale połączy ich chęć ucieczki, chęć sprawdzenia się jeszcze raz, otrzymania drugiej szansy, a cały film balansujący między komedią a tragikomedią próbuje nam odpowiedzieć, że my nie wiemy, co jest normalne, a co jest nienormalne i tak naprawdę powinniśmy z bardzo dużą dozą ostrożności oceniać zarówno ludzi, jak i sytuacje. Całość jest pięknie sfilmowana, jak zwykle piękna i kolorowa Toskania, trochę film drogi również, no i wspaniałe, jeszcze raz powtórzę, kreacje aktorskie. No i właśnie na tym się film zasadza, bo to jest znakomity, piękny duet, a w końcu kino nie tak często przynosi tak znakomite duety aktorskie kobiece wyłącznie. Stąd może też to odniesienie, no przecież sprzed wielu już lat, do Thelmy i Louise. Tak, tylko że reżyser Paolo Virzi nie lubi tego porównania, ponieważ uważa, że finał Thelmy i Louise wskazuje, że Ridley Scott uważał, że dla takich kobiet nie ma miejsca na tym świecie. Innego zupełnie zdania jest Paolo Virzi i dlatego tego rodzaju kobiety o takiej wyobraźni, o takim właśnie balansowaniu pomiędzy tym, co normalne, a tym, co nienormalne, to dla nich jest świat i one powinny być wręcz pewnego rodzaju wzorem wolności, wzorem dążenia do spełnienia swoich marzeń. Ale trzeba powiedzieć, że obie aktorki wyrastają na gwiazdy już nie tylko włoskiego, ale europejskiego kina. No bo warto się przyjrzeć, jak bardzo te dwie kreacje są ciekawie skrojone, jak są pięknie opisane scenariuszowo i jak są fantastycznie i tak kolorowo i wiarygodnie odegrane przez Valerio Bruni Tedeschi i Michele Ramazzotti. I to, co chyba najważniejsze, chociaż film dotyka skomplikowanych sytuacji, problemów z życia bohaterek, to on jednak przynosi ogromną dozę optymizmu i taką wiarę w to, że nawet najbardziej tragiczne sytuacje z życia, czy nie nierozwiązane wcześniej problemy można przetworzyć w bardzo konstruktywny, pozytywny dla siebie sposób. No to jest cały właśnie optymizm tego filmu i uśmiech, i są zgodne z tytułem filmu, Zwariować ze szczęścia. Te dwie kobiety uciekają z tego ośrodka i udaje im się rozwiązać swoje największe problemy, a przy okazji też znajdują przyjaźń. No i nie mamy wątpliwości, że film się podoba publiczności wszędzie, gdzie był do tej pory pokazywany. No właśnie, zarówno w 50 krajach na całym świecie, gdzie był w szerokiej dystrybucji, jak i na pokazach przedpremierowych. W Polsce film Zwariować ze szczęścia wzbudził bardzo duże zainteresowanie i bardzo ciepłe reakcje publiczności. A we Włoszech to chyba w ogóle absolutny przebój. Tak, to był przebój. Ponad 2 miliony osób zobaczyło Zwariować ze szczęścia, o wiele więcej niż ostatnie filmy Sorrentino czy Morettiego. Seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned, all the way from New Orleans to Jerusalem. Oh, well, I traveled through East Texas where many a martyr's fell, and I know no one can play the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that roadhouse singing as they packing up the tents. The stars among the barren field was his only audience. And the charcoal gypsy maidens can spook out their feathers well. Burning, hear the cracking of the whip, you smell that sweet magnolia bloom and see the ghost of slavery ships. I can hear the tribes of moaning and the undertaker's bell. Some fine young handsome man, he's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. I can hear the chain gang working, I hear the rebels yell. Sin seem to be all there is. Piosenka Boba Dylana Blind Willie McTell ma niezwykłą historię. Ta wersja zespołu Dream Syndicate również swoją story. Niestety chyba nie mamy czasu, żeby opowiedzieć ją w całości. Przy innej okazji. Za to powiemy, że dziś są urodziny człowieka, który nazywa się Ray Cooder, który oprócz tego, że grał i z Claptonem, i z Rolling Stonesami, i z całą masą innych wykonawców, ma na koncie dwa wybitne solowe osiągnięcia, czyli muzykę do filmu Paris, Texas i produkcję albumu Buena Vista i tak dalej. Posłuchamy go. White Horses Stonesów. Treat you unkind.